secumbete. Secumbete. Cantando secumbete. Secumbete. Secumbete. Begu behem. Tang shede vasam begu tele. Kasi umacelo begu bere. Onara to be mane shumbete. Hame ye besara tu kefata. Tu na khedo mano piraneta. Manam ke dombale jigareta. Tu de la munde bun ino begam. Secumbete. Secumbete. Cantando secumbete. بیا بیا جلو بیا بیا بدو دلمو بگیر و بردو برو اصلی مسلی شیرین من علا با دهنت میری زقم دیوونتم بدون خلص من تکون بده دیگه تو واسه من تکون بده تکون بده بدنو تکون بده تکون بده میمونم پس تکون بده هی hey!